bright and your white tee. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. White tee, white tee. Baby, bright and your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Think you better come with me. Take you to another league. No price on these curly whites. Put your wallet back inside your jeans. Why you complaining, you're complaining? Ah, I'll show you how to clean them. Move up the ladder, flee the snakes. I have them falling at your feet. Worry about me, you don't have to worry about me, yeah. Look, Annie, I'll be okay. What's not to like about me, yeah. Growing up, all I heard, gotta work twice harder cause I'm black skin. I got superpowers, damn it. I got superpowers, damn it. All I do is press the button, watch the tingle. White teeth. White teeth. Baby, brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. White teeth. White teeth. Baby, brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. Check my teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. Check my teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. Check my teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Yes, Lord! Check my... Think I need a full charge, cause my battery run out. From carrying the weight, I wouldn't change it, no doubt. Walk into a room and watch my P's and my Q's. But taking all the freebies, excuse me. Please don't let me hit you with my Sunday best. No competition if you ain't trying to impress. Mommy's not around, lift up the lid, let me taste it. Brother's on the lookout for my own safety. Let me preach about it. Blessed and highly favored, ain't no silencing we. Choir sing about it. Bound to speak love for my people, forget about it. Let me preach about it. Blessed and highly favored, ain't no silencing we. Why you sing about it? If I don't speak love for my people, people. Oh. Pan Aleks tradycyjnie przysyła zdjęcie do audycji michał.grabkowski@polskieradio.pl. Na zdjęciach dzisiaj ekipa słuchająca, czyli Gabcia i Kiciek. Pozdrawiam serdecznie. Proszę pogłaskać. Z kolei pani Bożena pyta, czy będzie polska muzyka jeszcze dziś w audycji. Tak, za parę minut i to całkiem niemłoda, o tak powiem, na pewno starsza od prowadzącego ten program. Póki co młoda artystka pochodząca z Londynu, nazywa się Kay Young, to jej pierwszy singiel od roku, White Teeth, który został przez nią napisany, nagrany i wyprodukowany. No i myślę, że to jest dobra zapowiedź tego, co będziemy mieli jeszcze wkrótce od artystki. Ona obraca się w okolicach dobrego soulu z domieszką jazzu, delikatnie gdzieś zahaczając o hip-hop. Tak jak kolejna, też pochodząca z Londynu, Little Sims. I

that makes some fly girls fuss and fight. They can't love me more, not the way you wish it for. They go about it all wrong, only experts get it right. Under the suit, no need for alarm. The way I flow through the club, call me Disco Dawn. But my name's still terror, still the world in my palm. Your chicken heat, front passenger seat, loading my arm. Who she with next? One of two clips in tennis specs. Dance floor, hot sex, my hands rubbing the breast. What am I saying, baby? Disco tech or disco tech? Either way, to miss my spray, just twist your neck. Now that you seen, you really wanted me. And those girls waste their time thinking they could possibly. Yeah, right. Want this, you don't want that. Hair girls, you don't want it bad. And if you want the next one, you should repeat after me. Stars, yeah, you know who we are. Clips, Khalees, Neptunes, Star Trek, I'll be back, baby. Good stuff. Dokładnie 42 lata temu w nowojorskim Harlemie przyszła na świat Kallis Rogers Jones, znana jako Kallis. No i dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Good Stuff, jeden z jej największych przebojów, wyprodukowany przez niezwykły duet producencki The Neptunes. Proszę bardzo i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. 13,5 minuty po godzinie 5, no to polska muzyka. Tak jak powiedziałem, dzisiaj nie młoda, no bo na przykład ten utwór został wydany w 1970 roku. Poziomki wybiegał co rano, oczy miał w drodze i włosy rozwiane. Niech wie, zielony las brzydło. Jak można poziomki ścinać, że są brzydło? Zebrać małe kwiatki, paszki, straszyć tylko. Niech wie, zielony las brzydło. Zadyszany i to skór. Zielony las, brzydło. Ratuj mnie, obroń mnie, poziomki, pachnące za czyste. Obroń mnie, poziomki, zabierz mi mu przytwę. Słodkim aromatem poziomki pachniały, las go zaczarował, że zrobił się mały. Bieg, bieg, wśród wysokich traw zniknął. Od poziomki wyśmieją do mrówki paszki i stokotki. Pewnie poszedł tam, skąd tu sam do nikąd. Mi zielone fauny na fujarkach daj mi. Mi zielone fauny niszczyć tu nie daj mi. Obroń mi poziomki pachnące za czyste. Obroń mi poziomki, zabierzmy mu przytwę. Myślę, że słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia na pamięć to mało powiedziane, znają ten utwór. Z brzytwą na poziomki zespół Klan. Dzisiaj w Trójka budzi Jazz and Bass, bo często o tej porze, tak jak Państwo wiedzą, słuchamy sobie, mówiąc zupełnie kolokwialnie, polskich starych nagrań. No dobrze, jeszcze jedna kartka z kalendarza. Kartka z kalendarza, która właściwie ma 3 dni. Byłby dla mnie parą, chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje, dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chłopca z gitarą chcę. Były bajeczki o pannie do wzięcia, o córce monarchy, co chciała mieć księcia. Lecz ja nie jestem córką króla, więc tytuł książęcy mnie nie rozczula. Choćby się znalazł królewicz czy książę, ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę. Chyba że oprócz tytułu by miał gitarę i na niej grał. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje, dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą, więc para najlepsza gitara i ja. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje, dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą, więc para najlepsza gitara i ja. Gdy Karin Stanek ukończyła 7 klas szkoły podstawowej, podjęła pracę jako goniec w przedsiębiorstwie instalacyjnym przemysłu węglowego. Zatrudniła się jako goniec dzięki temu, że podrobiła datę urodzenia, gdyż jako osoba poniżej 16 roku życia pracować nie mogła. Jej 16 urodziny okazały się przełomowe, gdyż uprosiła wtedy mamę, aby kupiła jej gitarę. To mama nauczyła ją pierwszych chwytów, a potem już radziła sobie sama. Była muzycznym

kolinach, już gwiazd Kragina ją dobrze zna. Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twista ma. Walentyna, Walentyna, to pierwsza w świecie pod niebem na mis. Jej imieniem więc się zaczyna najnowszy Walentyna twist. My oczywiście w tej audycji nie zabraniamy nikomu tańczyć. Jest taka pora, bo mamy 26 minut po godzinie 5, że państwo już pewnie na nogach, także tupnąć obcasem można, no bo jak pięknie gra i śpiewa Karin Stanek, to dlaczego nie? Chłopiec z gitarą, jedziemy autostopem i Wala Twist. Dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Do audycji mogą państwo pisać, o czym dosyć często przypominam. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Chociaż oczywiście tego nie wymagam, no bo jest wcześnie rano, no ale państwo piszą, na przykład pan Wojtek: witam po urlopie i tradycyjnie pozdrawiam z drogi do pracy redaktora Michała prowadzącego audycję, zespół redakcyjny i radiosłuchacze. My też pozdrawiamy tych, którzy prowadzą teraz pojazd na drodze. Proszę uważać. Audycja też jest na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A propos Karin Stanek, to jeszcze w ramach ciekawostek, bo przygotowałem sobie dzisiaj notatki, bo tych czasów rzecz jasna nie pamiętam. Miała jednego bardzo upartego wielbiciela w Ameryce, który był polskiego pochodzenia. Pragnął się z nią ożenić, a gdy zrozumiał, że to się nie uda, w desperacji postanowił ją adoptować. Odrzuciła i tę ofertę. On chciał podarować jej na pamiątkę Mercedesa, ale przyjęła tylko czapkę z daszkiem. No proszę, a propos pięknie śpiewających kobiet w tym czasie, no to jeszcze dziś przygotowałem... Niesłychanie daje słowo, kiedy robisz się współczesnym Casanową. Casanową. Patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj Einsteinie, nie bądź taki szybki. Weronikę, Małgorzatę i Irenę, też przede mną podrywałeś tym systemem. Tym systemem. Naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich. Ani Zuzia, ani Juzia, ani Litka, ani Zosia, ani Gosia, ani Kitka, ani Mania, ani Hania, ani Tania, ani Frania, ani siostra Frani Ania. Nie bądź taki. Trzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj Einsteinie, nie bądź taki szybki pil. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada. Przez tę wadę się niekiedy głupio wpada. Głupio wpada. Zamiast padać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki. Trzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Casanova. Dobrze czasem zmienić styl. Daję słowo. Chcesz omotać mnie, to powiedz, czemu lata odrzutowiec. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Jedna szpila i nie będzie śladu zbila. Nie bądź taki szybki, Bill. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kluczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Gdyby ochotę miałam na kino, byś miał na lody nastrój, chciał by razem czas nam upłynął, ale ty cenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś big beat. Wszystko się zmienia teraz, te dźwięki humor poprawią mi w nich. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez siebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy nieprzytkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosi mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć zmartwień bez liku, ciągle przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz mnie wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Jak sobie radę dasz mnie wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Kasia Sobczyk, Czerwono-Czarni. Z cyklu Słuchali moi rodzice, słucham i ja, bo ja oczywiście tych czasów nie pamiętam, no ale mam nadzieję, że przed radioodbiornikami są tacy, którzy doskonale wspominają te chwile, kiedy w dzwonach, kiedy na prywatkach bigbitowych, często słuchając pocztówek dźwiękowych, świetnie się bawili. Czerwono-Czarni. Kasia Sobczyk, o mnie się nie martwi, nie bądź taki szybki Bill. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, w nim audycji Trójka Budzi. Trójka Budzi od poniedziałku do soboty, w soboty w rytmach jazz, w rytmie bass, no ale tak jak też Państwo słyszą, w rytmach big beatowych, jakby nie było. A propos naszego przyszłotygodniowego spotkania, no to 2 godziny wypełni muzyka jazzowa, o tym już mówiłem, ale jeszcze raz chciałbym przypomnieć i powiedzieć tym, którzy być może teraz włączyli radio, jazz od tych, którzy go tworzyli wiele, wiele lat temu, po tych, którzy też go dzisiaj grają współcześnie, a jeżeli chodzi o za 2 tygodnie, no to będzie już zupełnie, zupełnie inaczej. Celowo buduję Państwu atmosferę i takie napięcie tutaj stosuję, aby było troszeczkę intrygująco. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą, a ja oczywiście zazdroszczę tym, którzy są gdzieś na wakacjach, chociaż pogoda dzisiaj taka w ogóle nie wakacyjna, ale można być przecież teraz daleko, daleko, na jakichś plażach rajskich. całym życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda w nosi daje stwarza, ławi urok magnetyczna. No i chociaż taki szum morskich fal można mieć w słuchawkach, jeżeli ktoś jest daleko od większej wody. A propos, chciałem Państwu powiedzieć, że ja strasznie z dystansem podchodzę do takich produkcji muzycznych, jak na przykład zremiksowanie utworu Grzegorza Turnała. No ale tutaj udało się komuś. Jan Timmer Remix, tak jest podpisane w nawiasie, na plażach Zanzibaru. I można się poczuć jak nad morzem czy oceanem, no i można też trochę obcasem tupnąć. Mam nadzieję, że to się Państwu udaje. A propos plaży, no to pan Maciej pozdrawia z Malinia koło Mielca. A to mi się z Mielnem pomyliło. Przecież Mielec to... A może w Mielcu też jest jakaś plaża? Moja wina, źle doczytałem, bo bardziej skupiony jestem na tym, co teraz przed nami, a to normalne o tej porze. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Zazwyczaj jak żaba skaczę z miejsca na miejsce. Dzisiaj to nie przejdzie, do domu wrócę wcześniej. Bo wczoraj przy fajce i butelce, po którą trzeba stać w kolejce, było więcej kobiet, wszystkie były piękne. Tak, lepiej jak jest więcej. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Normalnie o tej porze wożę się jak Bożek. Normalnie o tej porze. Wy coś dzisiaj, ale ja umywam ręce. Pędzę do domu prędzej niż w M5 BMC. Pięknej koleżance w przepięknej sukience mówię pan i pytam kierownicę jak Zorro lejce. Numero na liczniku, sam sobie komentuję to, co w radio odbiorniku. Niedługo będę w domu, nic nie pokrzyżuje moich szyków. Za parę minut zaparkuję przy chodniku. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Normalnie o tej porze wożę się jak Bożek. Normalnie o tej porze. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Normalnie o tej porze wożę się jak Bożek. Normalnie o tej porze. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Normalnie o tej porze wożę się jak Bożek. Normalnie o tej porze. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Normalnie o tej porze wożę się jak Bożek. Normalnie o tej porze. Mielec, Mielno, przecież to tylko dwie litery. Ale żeby nie było, oczywiście uważnie czytam całą korespondencję od państwa. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Łukasz nie boi się w lesie i zbiera grzyby o tej porze. No i oczywiście radio gdzieś w słuchawkach nadaje. Jeżeli ktoś by mi powiedział, jeśli nie znałbym płyty albo inaczej, że Wojciech Gąsowski zaśpiewa cokolwiek z repertuaru Kaliber 44, no to zdziwiłbym się bardzo. A tu normalnie o tej porze i to świetnie wyszło w takiej jazzowej aranżacji. Na tym polega cały urok tej płyty wydanej w 2015 roku, że utwory hip-hopowe zostały wzięte na warsztat jazzowy. No i proszę bardzo, już nie pierwszy raz spotykamy się z tym wydawnictwem w Trójka Budzi Jazz and Bass. Tak się tanecznie zrobiło, no bo tak tanecznie bywa w tym naszym paśmie o tej porze, więc znowu wróćmy do Brighton, do wytwórni True Tats. You get it and it seems you always bring the rain. The water gives me life, it seems to numb my heartache. The way is paradise, just you and I, and stormy skies. If I had to guess, I'd say it's closing in. It starts so high and takes my heartbeat away. It's in your eyes, this paradise, and stormy skies. So bring on that bad weather. Bring on that bad weather. Anuszka brzmi tak jak pseudonim artystyczny wokalistki z naszej wschodniej granicy, a to jest duet tworzący w Brighton, duet Victoria Port, która śpiewa, no i Max Wheeler, który jest producentem tego wszystkiego. Już niejednokrotnie Anuszka występowali w Trójka Budzi Jazz and Bass, ale za każdym razem, kiedy pojawia się coś nowego z tego obozu, no to od razu sobie tego słuchamy. Także podróż muzyczna po Wielkiej Brytanii, taka chwilowa, no bo z Brighton zaproszę Państwa do Manchesteru. We'll be right back. A z Manchesteru pochodzi formacja A Certain Ratio, która często wydaje ostatnio epki, często mamy nowe utwory, no i często słuchamy. W Trójka budzi Jazz and Bass. Michał.Grabkowski@radio.pl. Pan Stefan chyba ewidentnie chciał mnie zdenerwować, bo ile padło hasło plaże Zanzibaru, no to dostałem fotografię. Nigdy na Zanzibarze nie byłem, ale z tego co wiem, chyba to tak wygląda. Na zdjęciu wszystkie odcienie niebieskiego. Mówię tutaj o wodzie, a ja niebieski bardzo lubię. Tak samo jak lubię spotkania z Państwem radiowe, a dzisiejsze przechodzi do historii. Dziękuję serdecznie Elżbiecie Różyckiej, która program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem przyjemność go dla Państwa przygotować. Po godzinie 6 zapraszamy na weekend, a ja życzę miłego dnia i do usłyszenia. Grazie. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, jest 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rośnie liczba zakażeń. W pandemii nawet niewielki trend wzrostowy jest groźny.